was een kapitein. Ik had een schip met passagiers en vond dat heel erg fijn. Een witte pet stond op mijn hoofd en strepen op mijn jas. En ik stond moedig op de brug, want ik was kapitein Bas. Schip ahoy, hoi, hoi, schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Ik riep, gooi alle trossen los met volle kracht vooruit. En voer met windkracht 17 gewoon het zeegaar uit. Ik ging eens naar Schiermonnikoog en ook naar Canada. En maakte zelfs een verre reis naar Zuid-Amerika. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Maar op een hele slechte dag, het stormde ongehoord. Het schip dat liep toen op een rots en ik sloeg overboord. Na 14 dagen op mijn vlot werd ik nog net gered. Ze hadden niet het vlot gezien, maar wel mijn witte pet. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Ik werd gevonden door een vrouw, de dochter van de sjeik. Daar trouwde ik toen mee en werd meteen geweldig rijk. En als je op dat eiland komt en rondkijkt, ja, het is juist. Daar lopen zeven prinsjes rond met de rode duis. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, ahoy. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy, hoi, hoi. Schip ahoy.